aż 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 listopada, jest punktualnie 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Raport zalecający zmiany unijnych traktatów poparł Parlament Europejski. Ruszył bezpłatny numer służący do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. 7, czy raczej 7 wspaniałych smoków stanęło dziś w Krakowie. Szczegół już za chwilę. Raport zalecający zmiany unijnych traktatów poparł Parlament Europejski. Za raportem głosowało 291 europosłów, przeciw było 274, a od głosu wstrzymało się 44. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki mówił o konieczności budowania świadomości społecznej na temat procedowanych zmian. Widzicie Państwo, wyniki ledwo co to przeszło. To jest bardzo dobry prognostyk jednak przed kolejnymi etapami pracy nad tym traktatem. I budowanie świadomości społecznej na ten temat to dzisiaj jest nasze najważniejsze wyzwanie. Główne zmiany zapisane w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w Unii w 65 obszarach oraz znaczne zwiększenie kompetencji Komisji Europejskiej. Do strategicznej dyskusji w sprawie Ukrainy wezwał przewodniczącego Rady Europejskiej premier Węgier. Viktor Orbán stwierdził, że jeśli tak się nie stanie, to jego rząd będzie wetował wszelkie decyzje dotyczące pomocy dla Ukrainy. Na liście inicjatyw, których rząd w Budapeszcie nie poprze w razie niespełnienia ich żądań, znalazły się trzy punkty. Pierwszy to rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, następnie wypłata nowej transzy pomocy i wreszcie weto w sprawie nowego, ogłoszonego niedawno 12 pakietu sankcji na Rosję. Według doniesień prasowych w liście do Charlesa Michela węgierski premier nie precyzuje dokładnie, czego miałaby dotyczyć postulowana przez niego pilna, strategiczna dyskusja w łonie Unii Europejskiej na temat Ukrainy. List do przewodniczącego Rady Europejskiej zawiera też wątpliwość, czy Amerykanie będą w najbliższym czasie wspierać Ukrainę, a także pytanie, co się stanie, jeśli amerykańskiego wsparcia jednak zabraknie. Na list Orbana zareagowała już węgierska opozycja. W oświadczeniu przesłanym mediom partia Momentum napisała, że zamiast prowadzić rozmowy z Rosją i Chinami, węgierski premier powinien powrócić do dobrych stosunków z krajami NATO i Unią Europejską, bo to leży w prawdziwym węgierskim interesie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Ruszył bezpłatny numer 8080 służący do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. Zdaniem ekspertów z naukowej i akademickiej sieci komputerowej oszustwa to najczęściej występująca forma cyberprzestępczości. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński apeluje o ostrożność, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Zbliżają się święta, zbliża się Black Friday, także możemy się spodziewać tego, że będzie wiele SMS-ów podszywających się pod przesyłki, które rzekomo mają do nas trafić, a wystarczy dopłacić tylko złotówkę czy dwa złote, żeby dostać to, na co czekaliśmy. Jest też szansa na to, że padniemy ofiarą innego rodzaju podstępnych SMS-ów, które zawierają fałszywe linki prowadzące do stron, które najczęściej mają za zadanie wyłudzić od nas pieniądze. Aby zgłosić podejrzaną wiadomość, wystarczy przesłać jej treść na numer 8080. Zachęca do tego Szymon Sidoruk z CERT Polska. Jak widzimy kogoś popełniającego przestępstwo na ulicy, które bezpośrednio nas nie dotyczy, no to instynktem jest zgłoszenie tego na policję. W takim wypadku, jeśli widzimy SMS, który my uznajemy, że jest oszustwem, ale my się nie damy nabrać, nie zgłoszenie tego do nas, to jest tak jakby nie poinformowanie policji, że po ulicy biega przestępca. Chcemy zachęcić do budowania jakby wspólnej odpowiedzialności za naszą przestrzeń społeczną. Od 2021 roku CERT otrzymał ponad 350 tysięcy zgłoszeń w związku z podejrzanymi SMS-ami. Prawie połowa z nich doprowadziła do oszustwa. Załamanie pogody w całym kraju zapowiadają synoptycy. Wiatr może osiągać prędkość 100 km na godzinę, a po marznących opadach na drogach zrobi się ślisko. Wiatr nasili się w nocy i będzie postępował od północnego zachodu. Najsilniej powieje na wybrzeżu i w górach, mówił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Porywy wiatru największe będą nad morzem, tam do nawet 90-95 km na godzinę. Niewykluczone, że nawet około 100 km na godzinę. Natomiast porywy powyżej 100 km na godzinę będą notowane w górach. Na pozostałym obszarze Polski porywy wiatru mogą zbliżać się do 85 km na godzinę. Wiatr osłabnie najpóźniej jutro wieczorem. W nocy i jutro w ciągu dnia w całym kraju będą pojawiały się także opady marznące, mówił Grzegorz Walijewski. Będzie ślisko, ponieważ opady te będą powodowały gołoleć. Jutro w regionach północnych spodziewane są również intensywne opady deszczu. Miejscami mogą pojawiać się burze śnieżne ograniczające widzialność do 200 metrów. Marta Szulborska, Polskie Radio. No smoking nie w Krakowie. W mieście powstaje smoczy szlak. Pierwszych 7 miniaturowych rzeźb zostało dziś zamontowanych w różnych częściach miasta. To smok geodeta, smok turysta, malarz, smok z mapą, smok z latawcem, filmowiec i smok wodny. Smok geodeta stanął przy ulicy, którą przebiega południk krakowski. Ma wskazywać spacerowiczom drogę na kopiec Kraka.

10 minut po godzinie 17. No właśnie, co dalej z mediami publicznymi? Warto postawić to pytanie już teraz. Szef PO na wczorajszej konferencji prasowej w Sejmie nie chciał zdradzić planu. Chce jednak, by media powróciły do misji, jakkolwiek rozumianej przez Donalda Tuska. W obronie mediów staje PiS. Za likwidacją nie są także inne partie wchodzące w skład prawdopodobnej przyszłej koalicji. A więcej na ten temat Aleksander Ziemiańczyk. Chyba nikt nie będzie żałował, że będziemy używali prawnych, twardych metod, jeśli chodzi o rozwiązanie kwestii mediów publicznych, powiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Podczas konferencji prasowej między nim a Miłoszem Kłeczkiem z TVP Info doszło do wymiany zdań. Kłeczkowi próbowano odebrać mikrofon. Zapowiedzi Tuska to zapowiedzi łamania prawa, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Europosłanka Beata Szydło z PiS powiedziała, że w razie ataków obecnej opozycji na media publiczne jej ugrupowanie będzie apelować do Unii Europejskiej. Beata Szydło podkreśliła, że w tej i w innych sprawach Komisja Europejska powinna pomóc Polsce. Nikt, nawet Tusk, nie ma prawa odebrać Polakom mediów publicznych, telewizji publicznej, radia publicznego. Ludzie chcą oglądać telewizję publiczną, oglądają, mają prawo mieć rzetelną informację. Taka informacja w mediach publicznych jest podawana. I nawet Tusk i jego ekipa tej telewizji i tych mediów publicznych nie odbiorą. Nie mają do tego żadnego prawa i mam nadzieję, że to tylko jest takie pohukiwanie, poradzimy sobie również i z tym. Poseł PSL-u Radosław Lubczyk powiedział, że media publiczne są w Polsce potrzebne. Media publiczne muszą mieć swoją misję edukacyjną, kulturalną, informacyjną i rzeczywiście to jest bezwzględnie, żeby takie media w Polsce funkcjonowały i takie media w Polsce będą funkcjonowały, bo one mają swoją rolę do spełnienia. Róbmy swoje, powiedział prezes Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Przewodniczący zwrócił też uwagę na pluralizm na rynku medialnym. Coś, co tak bardzo przeszkadza, jak się teraz okazuje. I w tych mediach może też wybrzmieć polska racja stanu. To jest bardzo ważne i bardzo Państwu dziękuję za to, że staracie się, żeby tak właśnie było. W ubiegłym tygodniu przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówił, że do tej pory żadna większość parlamentarna nie próbowała zmieniać władz TVP i Polskiego Radia w trybie pozaustawowym. A my z pewnością o przyszłości mediów publicznych w Polskim Radiu będziemy mówić jeszcze wielokrotnie. 13 minut po godzinie 17. Zapytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Powiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam. Bo nie, pyta się mocno, wbijając we mnie swój wzrok. Czy chcę być sam w taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. W taką noc jak ta. Cię tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Zbiegując jej róg, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I nie dbam o to. Razem tam, gdzie nikt nas nie znajdzie. Choć może lepiej jak posiedzę bez siebie, bo nie jestem tym, za kogo mnie patrzą. Lecz już wiem, co się stanie. Przecież siebie nie okłamię. Dziś wieczór jestem twój. I wiem, jak bawi cię mój płomień. I wiem, że gniesz do niego jak twa. I wiesz, że przecież możesz nim spłonąć. Lecz zbliżasz się do niego i tak. noc jak prach. Wezmę cię tam, gdzie nie dozdobyłeś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Szpiegują swój ról, a dobrze wiedziałaś już, że nie robię tego pierwszy raz i nie dbasz o to. Clock Machine, 16,5 minuty po 17. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce wprowadza strefę czystego transportu. Dwie dwójki i siedem trójek. Bywam w różnych miastach Europy i te strefy zielonego ograniczenia są wszędzie. Natomiast tam nie ma tak, że pan nie może wjechać, tylko po prostu kupuje pan bilet. Jeżeli pan ma starsze auto, bilet droższy. Jeżeli ma pan młodsze auto, kupuje bilet tańszy. Natomiast wszystkie samochody objęte są opłatą. A tu prawdopodobnie mandat w wysokości co najmniej 500 zł. My zastanawiamy się, co z takim fantem mają zrobić właściciele starszych, dajmy na to kilkunastoletnich aut z silnikiem diesla. A no właśnie, dwie dwójki i siedem trójek. W imię ekologii pozbyć się takich fajnych aut? Hmm? Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's start living dangerously. Keep on hoping with the cake by the ocean. 21 minut po godzinie 17. Wzrost gospodarczy Chin dobiega końca. Teraz świat spogląda na takie kraje jak m.in. Polska, tak informuje w Financial Times szef Rockefeller International. Polska znajduje się w piątce najważniejszych wschodzących krajów. O rozwoju polskiej gospodarki oraz coraz większym znaczeniu naszego kraju na ekonomicznej, międzynarodowej arenie już teraz Monika Suszek. Państwo środka. Po raz pierwszy od dekad nie wniesie nic we wzrost globalnego PKB. Tłuste lata 90., kiedy to udział Chin w światowej gospodarce urósł z 2% w roku 1990 do ponad 18% w 2021, zakończył się. Od ponad roku pogłębia się załamanie gospodarcze, co precyzyjnie skomentował felietonista Financial Times Ruchi Sharma. To nie jest kraj, który w najbliższym czasie będzie się rozwijał w szybkim tempie. Ten sam felietonista zwraca uwagę, że obecnie do wzrostu światowej gospodarki i jej rozwoju odpowiadają Stany Zjednoczone i kraje wschodzące, w tym zwłaszcza Indie, Indonezja, Meksyk, Brazylia i Polska. Przyciągamy zagranicznych inwestorów, mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Polska dzisiaj na mapie Europy jest jednym z tych krajów, który przyciąga najwięcej inwestycji zagranicznych. To są perspektywy, które dotykają nie tylko naszego kraju, ale również też regionu, czy w ogóle także krajów strefy euro. Ale to jednak Polska ma ze sobą 3 dekady wzrostów, kiedy to gospodarka potroiła zyski, osiągając jedne z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego na świecie, mówi ekonomista Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Po upływie niespełna 30 lat, po pierwsze jesteśmy drugim krajem spośród wszystkich krajów OECD, jeżeli chodzi o wzrost produktu krajowego brutto. My musimy to pokazać wszystkim naszym sąsiadom, partnerom. Popatrzcie, my przez te 30 lat, pomimo tego, że wszystko się w Polsce w tym czasie zmieniło, potrafiliśmy zachować ciągle pozytywną tendencję, pozytywny wzrost w rozwoju gospodarczym. To nie dotyczy nikogo w Europie. I dlatego zagraniczni inwestorzy przychylnym okiem patrzą na polski rynek i jej zasób, dodaje Kubisiak. Kluczowym elementem jest to, że jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej, a więc inwestycja w Polsce powoduje, że ten inwestor ma dostęp do jednolitego rynku unijnego. To, na co patrzą też bardzo mocno inwestorzy, to jest koszt działek, ziemi, dostępu do nowych technologii, uzbrojenia. Mamy bardzo dobrze wykwalifikowanych pracowników o bardzo wysokich kompetencjach. W artykule zwrócono uwagę także na długookresową niekorzystną prognozę demograficzną, na przykład udział Chin w światowej populacji w wieku produkcyjnym ze szczytowego poziomu 24% spadł do 19%. W ciągu najbliższych 35 lat obniży się jeszcze do zaledwie 10%. Eksperci są pewni, wzrost ekonomiczny nierozerwalnie wiąże się również ze wzrostem demograficznym. A to ciekawe i zaskakujące, połowa wzrostów krajów wschodzących będzie pochodzić tylko z 5 krajów, w tym m.in. z Polski, a państwo środka po raz pierwszy od dekad nie wniesie nic, jak słyszeliśmy, do globalnego wzrostu PKB. Tu Trójka, 24 minuty po 17. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się. Żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Nienawidzili się i mówisz o wolności. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że mówię ci, że

Polska będzie poszerzała koalicję sprzeciwu wobec zmian w unijnych traktatach, napisał w mediach społecznościowych minister do spraw Unii Europejskiej. Parlament Europejski poparł projekt przepisów w tej sprawie. Szymon Szynkowski-Welsenk zwrócił uwagę, że rezolucja została przyjęta niewielką większością głosów. Będziemy poszerzać koalicję sprzeciwu wobec tych groźnych propozycji na kolejnych etapach procedowania i kontynuować presję na wszystkich politykach partii opozycyjnych, oczekując od nich jednoznacznego sprzeciwu, napisał minister do spraw Unii. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu tymczasowego aresztu wobec mężczyzny podejrzanego o śmiertelne postrzelenie żołnierza z 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. W piątek dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w tej sprawie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jednemu z nich zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci, nieudzielenia pomocy, a także przestępstwa narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz kłusownictwa, powiedział prokurator Piotr Wieczorkiewicz. Kontrolę na granicy ze Słowacją przedłużył do 3 grudnia minister spraw wewnętrznych i administracji. Niektóre przejścia graniczne, z których dotychczas korzystali wyłącznie piesi, będą teraz dopuszczały ruch osobowy i towarowy. Kontrola graniczna ze Słowacją została wprowadzona 4 października z powodu wzmożonej na tym kierunku nielegalnej migracji z tak zwanego szlaku bałkańskiego. Kolejny serwis w Trójce o 18. W Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Całkiem niedawno na naszej antenie mówiliśmy o Lidze Mistrzów Siatkarzy. Teraz sprawdzimy, co w zawodach pod tym samym szyldem u koszykarzy, choć tu zdecydowanie wyższą rangę ma Euroliga. King Szczecin zagra w Lidze Mistrzów w Grecji z najlepszym w grupie AEK-iem Ateny, zdeterminowanym, żeby wygrać całe rozgrywki. Skąd parcie na sukces tłumaczy trener Mistrzów Polski Arkadiusz Mimoszewski. Mają stulecie swojego klubu, czyli piękny jubileusz i chcą wygrać i po to też ten zespół został zbudowany ze wspaniałym trenerem na czele, bardzo utytułowanym, który w Eurolidze, w Lidze Hiszpańskiej już zna swój warsztat i wie, jak to robić. Mecz w Atenach o 18.30. 16 kwietnia stamtąd wyruszy w drogę do Paryża ogień olimpijski. Zaszczyt pierwszego uczestnika olimpijskiej sztafety przypadł skifiście. To mistrz olimpijski z Tokio, oczywiście Grek Stefanos Tsoukos. Wyjaśnimy, skif to rywalizacja wioślarskich jedynek, ciesząca się wyjątkowym splendorem w tej pięknej i elitarnej dyscyplinie, w której my mamy się czym pochwalić. Ostatnio nie ma igrzysk, żeby nasze osady nie wracały z medalami. Teraz coś dla tych, którzy uważają, że sportowcy mają klawy życie, cytując klasyka. Kamila Żuk, nasza bardzo utalentowana biatlonistka, swego czasu mistrzyni świata juniorek, od dłuższego czasu nie może wejść na prognozowany jej poziom. Także przez kontuzję właśnie musiała przerwać rehabilitację po kolejnej i wyjaśni, z jakiego powodu. Ze względu na to, iż po wyciągnięciu śruby więzy wzrostowej i w momencie, w którym myślałam, że będę w stanie wejść na wyższe obroty i treningowe i rehabilitacyjne, no niestety noga nie zareagowała tak, jak wszyscy oczekiwaliśmy, a przede wszystkim ja. Musiałam się diagnozować, szukać powodu bólu. Początek Pucharu Świata w biatlonie w najbliższą sobotę w Östersund w Szwecji, oczywiście bez udziału Kamili Żuk. Dużo zdrowia, Kamila. Na zakończenie dobre informacje dla kibiców Barcelony. Spore grono podróżuje na mecze Blaugrany z naszego kraju. Pierwsza faza remontu i przebudowy Camp Nou zakończy się szybciej niż zakładano. Klub podał datę, kiedy znów będzie można dopingować Barsę z trybun tego obiektu. Ma się to zadziać 29 listopada, oczywiście przyszłego roku. Wtedy obiekt będzie mógł się wypełnić w liczbie 65 tysięcy kibiców. Ciekawe, czy w zespole będzie jeszcze wówczas Robert Lewandowski. Docelowo po zakończeniu całej modernizacji Camp Nou pomieści 105 tysięcy widzów. Imponujące. Jutro więcej chmur, będzie padał deszcz w centrum, na wschodzie i południu także deszcze ze śniegiem, miejscami możliwe marznące opady deszczu powodujące gołoleć. Jutro od zera na Podkarpaciu, 6 stopni w centrum, na Suwalszczyźnie i na Dolnym Śląsku, 10 na Pomorzu Zachodnim, najwyższa temperatura nad samym morzem do 11 stopni Celsjusza. Nie dla czystego transportu. Pod takim hasłem kilka ruchów społecznych protestowało w Krakowie przeciwko ograniczeniu wjazdu do miasta dla niektórych samochodów, głównie najstarszych diesli. 2 2 7 3 numer w tej sprawie. Oczywiście, że jestem za tym, żeby stare auta nie wjeżdżały do naszych miast. Przecież zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą i najważniejszą. Jeżeli ktoś będzie chciał zwiedzić Kraków, a ja wielokrotnie jeździłem do Krakowa, to przecież nie jest to aż tak wielka metropolia, żeby nie zostawić starego auta na przedmieściach i zrobić sobie piękną wycieczkę komunikacją miejską. Także jestem całkowicie za i chciałbym, żeby to we wszystkich miastach w Polsce, niezależnie od wielkości, zostało wprowadzone. To przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc w jedno, przepraszam za tysiąc wygłupstw. To przez ciebie jej płacz pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łaskomienie, o samotnienie, plamę i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, twoje płomienie, przelaną krew. Jest to styno. Ty go uczysz, jak nie sercem lecz czuć rozumem, chcesz by wierzył, że kocha mnie. Nas przydasz jest, ty mówiłeś, że strach lepszy jest niż szacunek, więc mu broń wkładasz w dłoń i wciąż każesz mu biec. Oskarżam cię o łyskumienie, o samotnienie, sprawy i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, moje płomienie, przelaną krew. Oskarżam cię o łyskumienie, o samotnienie, sprawy i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, moje płomienie, przelaną. Oskarżam cię o łyskumienie, o samotnienie, sprawy i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, boję płomienie, przelaną krew. Oskarżam cię. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do godziny 18. Ważne sprawy europejskie, ale nie tylko, także światowe nas interesują w audycji popołudniowej. Teraz o tematach, które dziś pojawiły się w Pradze. Współpraca w regionie, ale także trwające konflikty na świecie były tematami dzisiejszego spotkania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Na drugim dziedzińcu Zamku Praskiego, gdzie spotkały się głowy państw z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, jest nasz korespondent Wojciech Stobba. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Troszkę marzniesz po tym dzisiejszym spotkaniu, no ale spotkanie gorące. W jakiej atmosferze przebiegały dzisiejsze rozmowy? No i powiedzmy, czego dowiedzieliśmy się po nich? Rzeczywiście bardzo zimno dzisiaj w Pradze. Atmosfera tego spotkania prezydentów zdaje się była bardzo dobra. Prezydenci w trakcie tego dzisiejszego szczytu na zamku mogli wysłuchać koncertu Kwartetu Wyszehradzkiego, więc przynajmniej w tej części wszystko poszło jak z nut. No bo nie jest tajemnicą, że w różnych poważniejszych sprawach dotyczących na przykład pomocy dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy państwa V4 się różnią i o ile Polska czy Czechy przekazują ze swojego uzbrojenia to, co mogą, no to Węgry, a ostatnio również Słowacja militarnie nie pomagają, stawiając jedynie na pomoc humanitarną, wysyłając ją na wschód albo pomagając uchodźcom w swoich krajach. Choć co do zasady Grupa Wyszehradzka jest zgodna, przekonywał dziś prezydent Andrzej Duda. Wszyscy jesteśmy zgodni, że Ukraina cały czas potrzebuje wsparcia i trzeba wspierać Ukrainę. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że ten kierunek musi być nadal realizowany w dwóch aspektach. Po pierwsze, pomocy wysyłanej na Ukrainę, co nie tylko sami powinniśmy realizować, ale także mobilizować naszych sojuszników do tego. No jak również pomocy koniecznej dla uchodźców z Ukrainy, którą wszystkie nasze kraje po prostu od samego początku rosyjskiej agresji na Ukrainę realizują. To był głos polskiego prezydenta, a prezydent Czech Petr Pavel widzi to tak. Ja jsem nenabyl dojmu w průběhu celého jednání, že bychom. W trakcie rozmów nie odniosłem wrażenia, żeby nasze kraje jakoś diametralnie różniły się w kwestii Ukrainy. Zgodziliśmy się wszyscy, że w naszym bezpośrednim interesie jest to, aby Ukraina odniosła sukces, a Rosja przegrała. To, że jeden kraj bardziej akcentuje konkretną pomoc wojskową, a drugi pomoc materialną, humanitarną lub finansową, to nawet dobrze, bo z tego powstaje cała ta układanka, której Ukraina potrzebuje. Cała ta składaczka pomocy, którą Ukraina potrzebuje. Możemy jedynie domyślić się, co powiedziałby prezydent Ukrainy zapytany o to, czego potrzebuje bardziej. To jeszcze a propos wypowiedzi czeskiego prezydenta. Wołodymyra Zełenskiego w czeskiej stolicy oczywiście dziś nie było. Tymczasem w Pradze podczas szczytu V4 była też mowa o bezpieczeństwie energetycznym, o rozwoju infrastruktury, połączeń pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej. Jednym z głównych tematów był też Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, czyli pieniądze pochodzące w równym stopniu od każdego z państw V4, wydawane na różnego rodzaju projekty. To są projekty, które mają zbliżać do siebie społeczeństwa tych państw, działania w dziedzinie nauki, edukacji, kultury. Działania obejmujące także kraje partnerskie, przede wszystkim ze wschodu Europy i z Bałkanów. No i ponieważ Czesi, którzy sprawują obecnie roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, wyznaczyli sobie taki cel, żeby skupić się właśnie na obywatelach, na konkretnych formach współpracy, no to dzisiaj prezydenci poświęcili dużą część swojego spotkania właśnie tej tematyce i padła nawet taka deklaracja prezydent Węgier Katalin Nowak, że udział wszystkich państw w Funduszu Wyszehradzkim powinien być większy niż jest obecnie, a ponadto należy jeszcze bardziej obejmować zasięgiem funduszu kraje partnerskie spoza Unii Europejskiej. Podsumowując jeszcze krótko, ten dzisiejszy szczyt na pewno miał w jakiś sposób nawiązać do długiej tradycji współpracy wyszehradzkiej. Jeśli przypomnimy sobie jeszcze czasy przed wstąpieniem Polski, Czech, Słowacji i Węgier do Unii Europejskiej i NATO, on też obfitował w konkretne zagadnienia, co podkreślali prezydenci. Czechy, które sprawują przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej do połowy przyszłego roku, właśnie te sprawy chcą akcentować. I do połowy przyszłego roku prawdopodobnie w Pradze po prezydentach spotkają się też premierzy V4. A dzisiejszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej z Zamku Praskiego z czeskiej stolicy relacjonował nasz korespondent Wojciech Stobba. Bardzo dziękujemy. Powiedziałbym gorąco. Dziękuję, do usłyszenia. Za 17 minut 18. Za 14 minut 18 Riverside muzycznie w audycji popołudniowej, a teraz nasza rozmowa. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór. Naszym gościem jest dziś analityk, publicysta Kacper Kita. Dzień dobry. Parlament Europejski w przyjętej dziś rezolucji opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. Co pan na to? Uważam, że jest to dość dobry wynik, o tyle, że no oczywiście niestety to przeszło, ale przeszło bardzo minimalną przewagą, jak doliczymy, jak popatrzymy, no to głosujących przeciw i wstrzymujących się było więcej niż głosujących za i widzimy, że nie ma bynajmniej w Unii Europejskiej konsensusu w sprawie tak radykalnych zmian traktatowych. Wiele środowisk, wiele partii bardzo różnych głosowało przeciwko tym zmianom. No to teraz cytat. Pan premier Donald Tusk ocenił, że dyskusja o tym, czy będą zmienione traktaty i czy Unia stanie się superpaństwem, to tak naprawdę jest trochę polityczne bajdurzenie. Prawdziwym dylematem Polski, co pokazały choćby kwestie pieniędzy, funduszy i KPO, jest to, czy Polska się ustawi plecami czy bokiem do Unii Europejskiej, czy stanie się tak, jak była przez chwilę znowu pierwszorzędnym graczem. Donald Tusk podkreślił również, że nie będzie żadnej zmiany w traktatach europejskich bez akceptacji każdego państwa członkowskiego z osobna, bez akceptacji jednomyślnej Rady Europejskiej. Jak pan to dalej widzi? Czy widzi pan to dokładnie tak jak pan premier Tusk? No, rzeczywiście jest tak, że do zmiany traktatów byłoby potrzebna jednomyślność, ewentualnie można by próbować narzucić zmianę traktatów w razie zgody 4/5 państw, ale w tym momencie po tym głosowaniu w Parlamencie Europejskim widzimy, że wyraźnie więcej partii rządzących w poszczególnych państwach zagłosowało, na szybko szacując, koło 1/3 państw, partii reprezentujących główne partie rządzące zagłosowało przeciwko, więc wydaje mi się, że rzeczywiście taka zmiana traktatów tak daleko, w ogóle jakakolwiek, ale szczególnie tak daleko idąca, bo ten pomysł zmian jest rzeczywiście rewolucyjny, no po prostu w tym momencie jest mało prawdopodobna, zwłaszcza, że wydaje mi się, że jak ten temat się nagłości, bo on się w Polsce stał głośny, on się jeszcze w mediach zachodnich, zachodnioeuropejskich, we Francji, we Włoszech nie stał głośny, to myślę, że jednak opór społeczny byłby całkiem duży. Natomiast jeśli chodzi szerzej o stosunek do Unii Europejskiej, no to wydaje mi się, że jednak ta alternatywa jest trochę fałszywa. To znaczy, to nie jest tak, że albo Polska będzie za, albo Polska będzie przeciw. No jak jesteśmy już w tej Unii Europejskiej, to jest pytanie, jaka ta Unia Europejska będzie. I to nie jest tak, że to, co główny nurt Unii Europejskiej, to, co największe państwa nam proponują, to jest coś, co my musimy przyjmować. My mamy prawo do swojego zdania i tutaj cieszę się przede wszystkim, że praktycznie wszystkie polskie partie reprezentowane w Europarlamencie, czyli zarówno PiS, Platforma, PSL, zagłosowały przeciwko tej propozycji. Ma jedynie Lewica oraz pani poseł Spurek i pani poseł Róża Thun zagłosowali za tą radykalną propozycją. To akurat prawda, jeśli chodzi o te nazwiska, które pan wymienił. To teraz inny cytat z drugiej strony sceny politycznej naszej krajowej. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko skomentował tu kolejny cytat. Właśnie niewielką liczbą głosów, ale jednak został uruchomiony proces zagrażający suwerenności Polski i innych państw członkowskich, skazując je na łaskę i niełaskę europejskiej oligarchii, czyli niedemokratycznych instytucji europejskich oraz dużych, silnych państw, przede wszystkim Francji i Niemiec. Ma rację pan europoseł? Tak, generalnie ma rację, ponieważ rzeczywiście niestety ten proces został uruchomiony i rzeczywiście jest to bardzo poważne zagrożenie dla polskiej suwerenności, dla polskiej niepodległości, ponieważ te zmiany miałyby dotyczyć właściwie wszystkich istotnych aspektów życia, tak? W każdej sferze, oprócz przyjmowania nowych państw członkowskich, większość państw Unii Europejskiej miałaby możliwość narzucić Polsce czy innym krajom członkowskim swoje rozwiązania, czy w polityce migracyjnej, społecznej, gospodarczej, obronnej polityce zagranicznej, tutaj można wymieniać i wymieniać wszystko oprócz przyjmowania nowych państw członkowskich. Więc rzeczywiście jest to bardzo poważne zagrożenie. Szkoda, że to zostało przegłosowane, ale no, trzeba mieć świadomość tego, że jest bardzo daleka droga do tego, żeby to przyjąć, ponieważ rzeczywiście musiałaby być tutaj, musiałoby to po prostu być zaakceptowane przez rządy wszystkich państw, a przynajmniej 4/5, co byłoby dużym precedensem, narzucanie takiej zmiany traktatu wbrew woli jakiegokolwiek państwa, byłoby to też wątpliwe prawnie i wydaje mi się, że jednak po tym głosowaniu mimo wszystko bardziej niezadowoleni są ci zwolennicy tych daleko idących zmian, ponieważ widać, że duża część klasy politycznej w Europie po prostu ich nie chce, zapewne bojąc się, z jednej strony bojąc się wyborców, z drugiej strony po prostu myślę, że duża część polityków na poziomie państw członkowskich po prostu nie chce oddawać swojej władzy technokratom. Trochę widać faktycznie i nie jest też tak, że za pstryknięciem palca w ramach jednej decyzji ewentualne zmiany już wejdą w życie, bo to jest proces długo, długoletni, a mamy za kilka miesięcy eurowybory, w związku z tym wszystko się jeszcze może zdarzyć, jak śpiewała niegdyś, jak dobrze pamiętam, Anita Lipnicka, ale jak rozmawiamy jeszcze o tych traktatach, czy pan widzi z kolei coś dobrego z tych zmian, gdyby one ewentualnie nastąpiły? Czy to wszystko jest tylko ewidentnie do kosza? Możemy, tam zawsze możemy znaleźć jakieś pojedyncze pomysły typu ogólnoeuropejskie referendum. Niemniej wydaje mi się, że nie, no generalnie to jest zdecydowanej większości do kosza. No, wszelkie przenoszenie kompetencji na poziom unijny w takich sprawach jak właśnie polityka zagraniczna, migracyjna, obronna, edukacyjna, gospodarcza, no dalsze oddawanie kompetencji jest po prostu rzeczywiście zagrożeniem dla naszej suwerenności. Dla po prostu możliwości tego, żeby Polacy mieli możliwość decydowania o tym, co się w ich kraju dzieje, prawda, głosując w wyborach. Bo tak to no, mogliby Polacy zagłosować nawet w 90% na jedną partię, a i tak ta partia potem by nic nie mogła zrobić, jakby była przegłosowana na poziomie unijnym, tak? Więc to jest coś bardzo, bardzo niebezpiecznego i w związku z tym trzeba się temu konsekwentnie sprzeciwiać i dzisiaj widać, że ten konsekwentny sprzeciw, który był do tej pory, daje podstawy po prostu do nadziei, do uzasadnionej nadziei, że to się po prostu uda zatrzymać. To my się będziemy tej sprawie niewątpliwie przyglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kacper Kita, analityk, publicysta, był gościem trójkowego komentarza dnia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Dziękujemy, z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. To audycja popołudniowa za 6 minut 18.